mulizanini, namulizanini, anambia dunia imenishika. Ndege huyo anipa mashaka, ndege huyo anipa mashaka. Right, karibu tena kwenye channel yangu. Tunaendelea na muziki wa dance wa Tanzania miaka ya 60 na 50. Nakuletea habari kwa ufupi kuhusu album moja inaitwa The Tanzanian Sound. Ni jina la kutaja album ya nyimbo mchanganyiko wa muziki wa dance kutoka nchini Tanzania. Albamu imekusanya nyimbo za miaka 50 na 60 na kuziweka pamoja. Albamu ilitolewa tarehe 6 mwezi wa 4 1995. Nyimbo kali kutoka katika albamu hii ni pamoja na Dada Mwajuma, Tangu Umeondoka, Tukiwa na Monica Shuleni, Wanawake Tanzania, pamoja na Shemeji Shemeji. Katika miaka 50, Tanzania ilitamba sana na muziki wa dansi uliokuwa una hamasa kubwa. Midundo katika kipindi hiki cha miaka 50 60 ilikuwa balaa. Tutazame orodha ya nyimbo. Ndege huyo anitoa pao, ndege huyo anitoa pao, ndege huyo anitoa pao, ndege huyo anitoa pao. Ndege huyo anitoa pao, ndege huyo anitoa pao. Albamu hii ilikuwa ya tape, naweza kusema, au mkanda ule wa uzi. Orodha ya nyimbo zilizopatikana ndani yake, upande A, wimbo wa kwanza nimeona ua kutoka kwa Kiko Kids. Wa pili Siri, Sishibi, Silali kutoka kwa Kiko Kids. Wanawake Tanzania kutoka kwa Salumu Abdala akiwa na Kibwan Malimba. Ubeberu, Salumu Abdala akiwa na Kibwan Malimba. Video Nitendea, Kilwa Jazz Band. Janja Yako kutoka kwa Nuto Jazz Band. Mapenzi Tu kutoka kwa Hody Boys. Nora kutoka kwa National Jazz Band. Tuje upande wa pili, Wakanda. Lipa Kodi ya Nyumba, Western Jazz Band. Dunia Ina Mambo kutoka kwa Atomic Jazz Band. Fitina Nyingi kutoka kwa Dar es Salaam Jazz Band. Mpenzi Una Nini kutoka kwa Dar es Salaam Jazz Band. Safari ya Nuta kutoka kwa Nuta Jazz Band. Naona Ajabu kutoka kwa Njohole Jazz Band. Kwa habari nyingine kama hizi, usisahau kulike, kusubscribe kwenye channel yangu. Pia tupia comment. Ciao. Silale mpenzi wangu mama, mpenzi wangu katewe.